Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genesis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 maja, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Pogotowia i szpitalne oddziały ratunkowe są przeciążone, nocna i świąteczna opieka zdrowotna źle zorganizowana, takie dane podaje Najwyższa Izba Kontroli. Zachód wzywa Moskwę, żeby nie zakłócała wyborów prezydenckich na Ukrainie. Kreml na przyszłą niedzielę zaplanował wojskowe ćwiczenia. Niektóre firmy skróciły dzisiaj dzień pracy, to miały być 2 godziny dla rodziny. Za chwilę wyjaśnimy, o co chodzi w tej akcji. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła krytyczny raport na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wynika z niego, że ta opieka jest źle zorganizowana. Pogotowia i szpitalne oddziały ratunkowe są mocno przeciążone, a lekarze nie zawsze pracują tak, jak powinni. Szczegóły w relacji naszego reportera. Kontrolerzy NIK ustalili, że aż ponad 30% sprawdzanych placówek było za mało zespołów dyżurujących. Niektóre placówki nie utworzyły wymaganej liczby tych zespołów, bądź nawet nie utworzyły ich w ogóle. Wówczas świadczeń z zakresu nocnej świątecznej opieki zdrowotnej udzielali lekarze, pielęgniarki zatrudnione w innych jednostkach organizacyjnych danej placówki. Oznacza to zdecydowanie dłuższy czas oczekiwania na wizytę, wyjaśnia dyrektor Departamentu Zdrowia NIK Piotr Wasilewski, który dodaje, że często dochodzi też do zaniżania czasu pracy lekarzy. Przypadki skracania długości trwania dyżurów nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, niekiedy nawet o 2 godziny. Z kolei zdaniem prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego najpoważniejszym nadużyciem jest nagminna praktyka tak zwanych dyżurów pod telefonem, która oczywiście radykalnie obniża efektywność funkcjonowania takiej opieki, a w tych najgorszych przypadkach może być synonimem braku opieki. Zdaniem NIK konieczne jest wzmocnienie nadzoru NFZ nad realizacją tych świadczeń, a kontrolerzy niebawem ponownie sprawdzą sytuację na nocnych dyżurach. Dbanach, Polskie Radio. Co najmniej 12 osób zginęło w wyniku zatonięcia promu z około 200 osobami na pokładzie na rzece Meghna koło Dhaki, stolicy Bangladeszu. Według nurków biorących udział w akcji ratunkowej we wraku jest kilkadziesiąt ciał. Około 40 osobom udało się dopłynąć do brzegu. Według przedstawiciela lokalnych władz bilans ofiar najpewniej jeszcze wzrośnie. Do przewrócenia się, a potem zatonięcia promu doszło przy fatalnej pogodzie, silnym wietrze i ulewie. Większość pasażerów to byli robotnycy i studenci wracający do domu na weekend. Szefowie dyplomacji krajów Zachodu nalegają na Rosję, żeby powstrzymała wszelkie działania, które mogłyby przeszkodzić w pokojowym przebiegu wyborów na Ukrainie 25 maja. Także Amerykanie mówią o kolejnych sankcjach, jeśli Moskwa nie zaprzestanie prowokacyjnych działań. Kreml zapowiada na przyszłą niedzielę kulminację ćwiczeń lotniczych w pobliżu ukraińskiej granicy w obwodzie Woroneskim, graniczącym z obwodem ługańskim. MSZ Ukrainy zażądało dzisiaj od Rosji wycofania jej wojsk z nadukraińskich granic. Przypomniało, że Moskwa dokonała już agresji na Ukrainę, zajmując należący do niej Krym. Obecne działania oceniono jako kolejną próbę doprowadzenia do wzrostu napięcia. Zarządzono także zmiany w sztabie ukraińskiej operacji antyterrorystycznej. Głównym zadaniem wojskowych jest teraz zapewnienie pokojowego przebiegu wyborów. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk mówi, że do sztabu przyszli żołnierze, którzy służyli w misji pokojowej w Iraku. To już nie są gabinetowi, salonowi generałowie, ale ludzie, którzy naprawdę pracowali w podobnych warunkach i to daje nadzieję. W jednej z dzielnic Doniecka uzbrojeni mężczyźni wtargnęli do instytucji, która odpowiada za przygotowanie list wyborców. Ukradli sprzęt wojskowy, co praktycznie sparaliżowało pracę oddziału. Separatyści już wcześniej zapowiadali, że nie dopuszczą do organizacji wyborów prezydenckich na Ukrainie 25 maja. 2 godziny dla rodziny to akcja organizowana w Polsce już po raz trzeci w ramach obchodzonego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Rodziny. Dzień ten został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Niektóre firmy i instytucje także w Polsce skróciły o 2 godziny dzień pracy, tak żeby pracownicy mogli ten czas spędzić z najbliższymi. Dwie godziny to tylko symbol. Akcja jest bowiem próbą zainspirowania do głębszej refleksji nad tym, jak spędzamy wolny czas w rodzinie. Jak mówi inicjatorka akcji, prezes Fundacji Humanites Sztuka Wychowania Zofia Dzik, powinniśmy zastanowić się nad tym, czy będąc najbliższymi, potrafimy z nimi rozmawiać i dzielić się naszymi sukcesami czy problemami. Akcji patronuje małżonka prezydenta. Anna Komorowska bardzo chwali sobie ten pomysł. Dla pracowników jest przyjemnie pracować w miejscu, które rozumie ich potrzeby, docenia ich też nie tylko jako pracowników, ale też i jako rodziców. Akcja przypadła do gustu również rodzinom. Dla mnie inicjatywa jest rewelacyjna. Mój mąż ostatnio dosyć późno przychodzi do domu, a wiem, że bardzo sobie ceni ten czas popołudnia z dziećmi. Tym bardziej się cieszę, że jest taka inicjatywa i akcja. Szacuje się, że w tegorocznej akcji bierze udział około 1 000 000 osób. Każdego roku liczba uczestników rośnie. Monika Gosławska, Polskie Radio. W Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Michał Gąsiorowski. Nawet organizatorzy Giro d'Italia nie od razu się zorientowali i później musieli poprawiać wyniki. Rafał Majka awansował na 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Dziś, kilkanaście kilometrów przed metą, doszło do dużej kraksy. Uniknęła jej czołówka, w której był lider Australijczyk Matthews. On też wygrał etap i umocnił się na prowadzeniu. Początkowo podano, że Majka stracił do niego ponad 15 minut, ale okazało się, że Polak w wielkim zamieszaniu pożyczył rower od kolegi z drużyny, rzucił się w pogoń i na metę wjechał kilkanaście sekund za Matthewsem. Przemysław Niemiec stracił natomiast niecałe 2 minuty. Tak było na mecie pod Monte Cassino, za to w Rzymie nikt nie miał wątpliwości. Agnieszka Radwańska bardzo pewnie awansowała do ćwierćfinału turnieju. Pierwszego seta wygrała z Włoszką Schiavone 6-4, drugiego gładko do 1. O półfinał zagra z Serbką Jeleną Jankowicz. To już oficjalna wiadomość. Arkadiusz Milik został piłkarzem Ajaxu Amsterdam. Do Holandii trafił na roczne wypożyczenie z Bayer Leverkusen, choć ostatnio, także na zasadzie wypożyczenia, grał w Augsburgu. W Amsterdamie witają zatem Milika, a w Barcelonie żegnają Pujola. Po 15 latach w Barsie kapitan drużyny opuszcza klub, a prawdopodobnie kończy karierę. Ostatnio nękały go kontuzje i szanse na to, że jeszcze gdzieś kiedyś zagra, są minimalne. Miałem szczęście grać z najlepszymi i będę za tym tęsknił. Nadal nie mogę wierzyć w to, jak potoczyła się moja kariera, powiedział Pujol. Z Barceloną wywalczył w sumie 21 trofeów, a do tego zdobył jeszcze Mistrzostwo Świata i Europy. U nas zaczęły się natomiast półfinały Tauron Basket Ligi. Stelmet Zielona Góra wygrał z Treflem Sopot 79-75 i objął prowadzenie 1-0. W drugim półfinale walczą Rosa Radom i PGE Turów Zgorzelec. Pierwszy ich mecz zaplanowano na jutro. W sporcie za 2 godziny więcej, między innymi o Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie, jest kolejna niespodzianka. Łotysze pokonali Amerykanów 6-5. W nocy 5-10 stopni i deszcz nadal ma padać głównie na południu Polski. Podobnie będzie jutro. Na południu możliwe ulewy, bo miejscami spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu synoptycy zapowiadają burza, a wysoko w górach popada śnieg. W Krakowie, Wrocławiu, Lublinie 13 stopni, w Warszawie 14, w Augustowie, Poznaniu, Szczecinie 17, w Rzeszowie 18. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To jest reklama radiowa. To jest reklama radiowa. Reklama zazwyczaj mówi ci, co masz robić. Co masz robić? Ta reklama zachęca, żebyś to ty powiedział nam, co robić. Skorzystaj ze swoich praw i wybierz, kto będzie sprawował władzę. 25 maja zagłosuj w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 25 maja. Parlament Europejski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genius. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21:08. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, książka, na której okładce widnieje tytuł Amsterdam, może być przewodnikiem lub esejem o mieście, który z pożytkiem przeczytają wyłącznie ludzie znający to miasto z autopsji. Ja do niej zaliczyć się nie mogę, byłem bowiem w Amsterdamie zaledwie kilkanaście godzin i to sporo lat temu. Ale książka, którą trzymam w ręku, to coś innego i przyznam niezwykle ekscytującego w czytaniu, gdyż jej tematem jest co najmniej w równym stopniu Amsterdam, jak dzieje idei, która budzi dziś nie tylko w Polsce kontrowersje, a mianowicie dzieje liberalizmu. Jak bardzo intensywne są to kontrowersje, to dowodzi mail, który już przed audycją otrzymałem. Może będzie okazja, żeby przeczytać jego fragmenty. Dość dobrze on pokazuje, dlaczego słowo liberalizm źle kojarzy się bardzo wielu słuchaczom. Amsterdam uchodzi nie bez powodu za najbardziej liberalne właśnie miasto na świecie. Amerykański autor Russell Shorto przyjrzał się jego historii, pokazując, jak kształtowała się specyficzna dla Amsterdamu tolerancja dla ludzkich pomysłów na życie, która doprowadziła do szokujących dla wielu rozwiązań w stosunku do tak zresztą wielu rozmaitych zjawisk, jak związki homoseksualne, miękkie narkotyki czy legalna prostytucja. A także pokazuje Shorto sprzeczności i dzisiejszy kryzys tradycyjnego liberalizmu. Wszystko z Amsterdamem w tle bądź na pierwszym planie. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. W studiu jest z nami wydawczyni książki Russella Shorto Amsterdam, historia najbardziej liberalnego miasta na świecie, pani Jolanta Wołoszańska-Jarek. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór. Na państwa pytania i uwagi czekam pod adresem klub@polskieradio.pl, a za jakieś 20 minut włączymy telefon i będzie to jak zawsze 22 i 7 trójek. Zapowiedziany mail, który przed audycją i to półtorej godziny przed audycją. Dzień dobry, panie Jerzy, pisze do mnie słuchacz. Tytuł programu to jest związane z zapowiedzią w internecie naszej audycji. Jest chyba nie bardzo właściwy termin liberalny, to raczej obraża Amsterdam, biorąc pod uwagę, jak pejoratywne znaczenie ta nazwa zgromadziła za swoim plecami. Amsterdam to miasto wolności obywatela i społeczeństwa obywatelskiego, co w żadnym razie z liberalizmem się nie kojarzy. Liberalizm to kołtuński system premiujący wąską grupę ludzi przy władzy i opierający się na najgorszych instynktach człowieka, a w szczególności na własnym interesie, chciwości, zachłanności, władzy, pieniądza. Jakoś do Amsterdamu mi to nie przystaje. Tyle. Słuchacz, no Russell Shorto by się z nim nie zgodził. Wolność jednostki to jest podstawowa cecha liberalizmu według Russella Shorto. No dobrze pamiętać, że w dodatku to pisze Amerykanin, więc jeszcze jest różnica między pojęciem liberalizmu po tamtej stronie Atlantyku i po tej. O tym będzie pewnie jeszcze okazja powiedzieć, ale... W ogóle zapytajmy, bo Amerykanin w Paryżu to znana fraza z utworu Gershwina, a Amerykanin w Amsterdamie co robi? Russell Shorto 5 lat mieszka w Amsterdamie i jest dyrektorem Instytutu Johna Adamsa. To jest Instytut Kultury Amerykańskiej w Amsterdamie. Oczywiście zakochał się w Amsterdamie. W swojej książce. Książka zaczyna się od jego podróży, takiej codziennej, którą odbywa, zaprowadzając synka do opiekunki meksykańskiej. Jedzie rowerem, jedzie przez te uliczki Amsterdamu, stare uliczki, które opisuje. Także to są piękne, barwne opisy miasta. Tak, i dodajmy, że to jest w takiej najlepszej tradycji eseju. Mnie się ta książka trochę skojarzyła, to skojarzenie nie jest bardzo bliskie, ale dla mnie uderzające, z esejem Jerzego Stępowskiego Ziemia Berneńska, bo tak jak Stępowski przyglądał się tam krajobrazowi wsi pod Bernem i na przykład na podstawie układu i gatunków rosnących drzew odczytywał historię tamtejszej cywilizacji właściwie, tak to przedstawiał, to u Russella Shorto właśnie podobne czytanie krajobrazu dotyczy miasta i jego budowli, kiedy on na przykład zastanawia się, dlaczego są takie duże okna bez zasłon, albo dlaczego te kamieniczki stoją, są tak w stosunku do kanałów usytuowane, a nie inaczej. Tam jest kwestia frontu i tyłów domu i tak dalej. To, że okna są bez zasłon, przypisuje ogromnej otwartości Amsterdamczyków. Opisuje kamieniczki, które w większości kamieniczki miały jednakową architekturę również wnętrza, były urządzone. Kamieniczce Amsterdamczycy, i to od wieków było, były ich biura, były magazyny na piętrze, a życie domowe toczyło się w pomieszczeniach, które były w głębi. I to był taki schemat kamieniczek. Co zresztą tłumaczy też trochę, bo dla nas jednak okna bez zasłon są taką... No tak, to oczywiście oznacza otwartość, ale także trochę taka wizja takich źle pojętych szklanych domów, że wszystko jest na widoku, że nie ma prywatności, ale jeżeli ta część prywatna tak naprawdę jest z tyłu domu, no to te otwarte okna pokazują co, no właśnie biuro, ewentualnie tak. Magazyny. Historia tolerancji zaczyna się zwykle, bo to właśnie tolerancja i liberalizm, te dwa pojęcia, o których kształtowaniu on pisze, ona się zazwyczaj, no tak, tolerancja zaczyna się, wydaje się, od Voltaire'a i Paryża w związku z tym. Z kolei dla historii liberalizmu decydujące znaczenie zdaje się mieć powstanie Stanów Zjednoczonych. A Shorto pokazuje z jakichś powodów Amsterdam jako to miejsce, gdzie liberalizm się zaczął. Tak, chociaż samo słowo jest późne bardzo. Jego zdaniem liberalizm się zaczął w XVI wieku, potem Złoty Wiek XVII, kiedy Amsterdam stał się bardzo silnym ośrodkiem handlowym, bogatym miastem, który przyciągał ludzi z całego świata, kupców, finansistów. I to był liberalizm, który jego zdaniem był ściśle związany z początkami miasta i potem z dziejami miasta. Otóż Amsterdamczycy główną, ważną ideą w życiu Amsterdamczyków było wspólne działanie. Wynikało to, że oni właściwie wyrywali ziemię w wodzie i ciągła walka z wodą i poczucie tej wspólnoty zrodziło, tak jak ukształtowało charakter właściwie całej ludności. Niemożliwe byłoby działanie w pojedynkę. Oni musieli działać wspólnie. On używa takiego terminu poldermodel, o ile tak, pamiętam. Tak, także no i ten liberalizm później właściwie się umacniał tylko. Oczywiście przejdziemy potem do wieku XXI, gdzie no właśnie, gdzie zaczynają się kłopoty, ale tak, jeszcze się na razie... pewne paradoksy. Na razie trzymajmy się jeszcze tych początków, ponieważ rzeczywiście jest tak, że słowo liberalizm, zwłaszcza w tej debacie w Polsce, jeśli to wolno nazwać debatą, ja mam wątpliwości, ale zostawmy to, to słowo można wypełniać bardzo rozmaitymi treściami. Tu rzeczywiście może być już też już zaskakujące, że właśnie, że na początku liberalizmu jest wspólnota. Znaczy, że to jednak jest takie napięcie, że jesteśmy razem i dlatego każdy z nas może być oddzielnie. To w gruncie rzeczy, w każdym razie każdy z nas, jakby to powiedzieć, no, hierarchii nie ma między nami, tak? Ponieważ mamy wspólny jakiś interes, mianowicie walka o osuszanie gruntu, walka z morzem. To chyba tak należy rozumieć ten walka początek. Z morzem, a potem, kiedy miasto zaczęło się rozwijać, Amsterdamczycy zdawali sobie sprawę, że nie mogą się odciąć od Europy, że tam przyjeżdżali kupcy, właśnie finansiści z całej Europy i to służyło rozwojowi miasta. Jest takie pojęcie u niego, ja je przeczytam najpierw z Polska, a potem zacznę zastanawiać się głośno, jak to po holendersku brzmi naprawdę, gedogen, to chyba jest tak, hedogen tak, chyba, tak. W oryginale sądzę, że... To jest swoicie pojęta tak. Tolerancja. No właśnie, i to jest takie pojęcie, które mnie zaintrygowało, ponieważ u nas dzisiaj bardzo często przyzwolenie na zachowania, które nam się nie podobają, czyli to takie najprostsze pojęcie tolerancji, kojarzy się często z takim relatywizmem, z brakiem poczucia jakiejś hierarchii, wartości i tak dalej, a to gedogen czy też hedochen, to jak rozumiem jest takie raczej przyjęcie do wiadomości. To oznacza formalnie nielegalne, ale tolerowane przez władzę. Tak, i to rozumiem, że to wynika z tego, no właśnie, tak, że jak to, narkotyki miękkie. Tak jak narkotyki na przykład miękkie, co przyznam, że jak usłyszałem po raz pierwszy o coffee shopach, do których jeszcze dotrzemy do nich, to w pierwszej chwili nie bardzo rozumiałem, jak to możliwe. Znaczy oficjalne handlowanie czymś, co jest w zasadzie nielegalne, ale jednak jest przyzwolenie, żeby tym handlować. Nie mogę powiedzieć, że tak do końca w tej chwili to rozumiem, bo to jest całkowicie wbrew naszym przyzwyczajeniem, że jednak jeżeli nawet się omija prawo, czego Polacy się przez dwa wieki nauczyli, to państwo tego nie przyjmuje do wiadomości właśnie. Ale mam wrażenie, że u niego, że tak jak on opowiada o tych początkach, to wynika trochę też z tego, że jakieś początki tego hedochen biorą się z obserwowania, no i na własnej skórze doświadczania wojen religijnych w XVI wieku zwyczajnie. Tak, wojny religijne były bardzo krwawe, ale to się zmieniało, bo był taki incydent w 1564 roku. La Mora, hrabia Egmont, katolik, członek Rady Państwa, wygłosił na posiedzeniu Rady Państwa przemówienie, że król powinien przestać tępić protestantyzm, że powinny się skończyć walki z innowiercami, ponieważ, jak powiedział dosłownie, nie jesteśmy otoczeni przez góry i morze, i znaczyło to, że władze muszą się liczyć z przepływem informacji i idei. Zresztą tutaj właśnie ta otwartość też. I zwłaszcza, że to służyło rozwojowi miasta, rozwojowi przemysłu, rozwojowi handlu. W 1601 roku już w Amsterdamie powstała pierwsza giełda, powstała pierwsza na świecie korporacja Zjednoczona Kompania Wschodnioindyjska. Tak. Także no to starano, to wszystko brano pod uwagę i stąd no tak umacniał się ten liberalizm. Szarto podkreśla znaczenie Unii w Utrechcie w 1579 roku, która zastrzegała wolność religijną, mówiła, że w miastach, które podpisały tę Unię, obywatele są wolni, zwłaszcza jeśli chodzi o wyznanie. W tym momencie tak we mnie coś zaskoczało, że szkoda, że jednak historia Polski nie jest lepiej znana poza naszymi granicami, bo zdaje się, że tam, jeżeli mnie pamięć nie myli, to niedaleko była Konfederacja Warszawska, która miała dość podobną ideę. Znaczy te idee w tym sensie liberalne, one krążyły po Europie. Znaczy nie chcę tutaj się ścigać, czy Holendrzy, czy Polacy byli pierwsi, tylko mówię o tym, że tego typu rozwiązania po okresie wojen religijnych przyjmowano w rozmaitych państwach i tutaj myśmy wtedy nie byli wcale mniej liberalni od mieszkańców Amsterdamu przez jakiś czas niezbyt długi. I to jest bardzo taki ważny wątek właśnie, że państwo nie jest, no jakby stosuje się zasadę, nie jestem królem waszych sumień, państwo nie jest władcą sumień obywateli, nie służy temu, żeby ludzie żyli przyzwoicie z punktu widzenia tych, którzy są przy władzy, że służy temu innemu, ale tam są też ważnym składnikiem tego, co Szorto nazywa liberalizmem amsterdamskim, to są także stosunki własnościowe, bo tam... Tak, bo tam nigdy nie było stosunku lennego, jak w innych państwach Europy. Amsterdamczycy, którzy wyrywali ziemię morzu, stawali się jej właścicielami. I to był bardzo ważny czynnik też służący rozwojowi liberalizmu. No własność prywatna się pojawia tutaj jako taka niezwiązana ze strukturą społeczną, bo też rozumiem, że wprawdzie istniała szlachta holenderska, ale jak zrozumiałem z tej książki, odrębność taka stanowa, no taka, którą znamy z realiów polskich, no była względna bardzo wtedy, zdaje się. Tak, tam troszkę inna była hierarchia społeczna jednak. Przy okazji, żeby zainteresować kibiców piłkarskich, nie wiem, czy pani zwróciła, czytając tę książkę, na to uwagę, ale mnie uderzyło, ja się wreszcie dowiedziałem, dlaczego drużyna holenderska w pomarańczowych koszulkach występuje. To jest ładna historia. Nie zwróciła pani uwagi. Jak to jednak? To ładne, bo mnie to uderzyło. Mianowicie to pomarańczowy, ten kolor, który my dzisiaj nazywamy pomarańczowym, to były barwy Wilhelma Orańskiego, który w tym okresie tego samych początków Złotego Wieku Amsterdamu walczył o niepodległość właściwie z Hiszpanami. No więc właśnie, i że to właśnie od niego, podobnie jak określenie oranje, czy też oranje, które używają Holendrzy, zdaje się, w ogóle, ale reprezentacja piłkarska to na pewno gwarantuje. więc tutaj się pojawiają takie, i zresztą takich dykteryjek, takich ciekawostek, które łączą rozmaite rzeczy ze sobą, jest w tej książce dużo. Może powiedzmy o jednym z bohaterów tego złotego okresu, pewnym lekarzu. Tak, to był znany doktor. Jego nazwisko właściwe to był dr Klaus Peterson, który w 1621 roku zmienił je na Nicolas Tulp. Tulp od tulipanów, oczywiście. Był on jednym z pierwszych, którzy badali funkcjonowanie narządów ciała. Kiedy zdobył tytuł profesora, właściwie mianowany został profesorem, to musiał raz w roku przeprowadzać doroczną publiczną sekcję zwłok. Te sekcje odbywały się w sali wykładowej cechu chirurgów. I tutaj właśnie jedną z takich sekcji doktora Tulpa namalował Rembrandt. To jest ten jego słynny obraz, lekcja anatomii doktora Tulpa. To jakby zakorzenia nam ten obraz i Rembrandta też właśnie w tym złotym okresie. Nawiasem mówiąc, też uświadamia, no chyba jednak znowu pewien aspekt zaskakujący, bo i przynajmniej jak patrzę na ten obraz, nigdy o tym nie pomyślałem. Ja nie jestem pewien, jak wyglądał stosunek do sekcji zwłok w naszej części Europy, ale publiczne sekcje zwłok raz do roku jako zwyczaj i to taki... W XVII wieku i taki uteatralizowany jeszcze szalenie, to wprawdzie rozrywka, która wydaje się dzisiaj dosyć dyskusyjna, no ale mój Boże, no nie dalej jak przedwczoraj przypadkiem w pewnym lokalu był włączony telewizor, widziałem jak pewna znana telewizja w porze obiadowej puszczała w kółko zdjęcia z wypadków drogowych, strzelanie drastyczne, więc rozumiem, że tego typu podniety potrzebujemy również i dzisiaj. Ale to jednak nie było tabu. Znaczy, że to było coś, co było w zwyczaju miasta. Tak, i na te sekcje mogli wchodzić obywatele Amsterdamu, nie tylko lekarze, chociaż głównym celem to było podnoszenie kwalifikacji lekarskich. Pani wspomniała już o tej giełdzie, o to, jaka giełda właściwie na świecie jest pierwsza. To tam parę miast się spiera i to chyba możemy powiedzieć, że ta narracja Shorto jest niezwykle wciągająca i bardzo barwna i bardzo taka przekonująca, ale zastanawiam się, czy z punktu widzenia historycznego on jest zawsze, jakby to powiedzieć, czy w momencie wyboru, czy być lojalnym wobec Amsterdamu, czy wobec prawdy historycznej, on czasem Amsterdamu nie wybiera jednak chwilami. Nie miała pani wrażenia, że on czasem ubarwia tę historię. No to jednak Amerykanin. Tak, czyli ma być ciekawie opowiedziane przede wszystkim. Ale początki tej giełdy są o tyle intrygujące, one są związane rzeczywiście z tą kompanią wschodnioindyjską, o której pani wspomniała. I tam jest taki wywód, że takie coś w rodzaju spółek akcyjnych finansujących wyprawy handlowe na inną kukulę, do Indii. Do Indii i do innych krajów Azji. Tak. One były zawiązywane tylko do tej pory na czas trwania tej podróży, czyli praktycznie na 3-4 lata. Ta kompania wschodnioindyjska zawiązała się od razu na 21 lat. I jak rozumiem, pojawił się u trzeźwo myślących kupców problem, no to co będzie, jeżeli w ciągu tych 21 lat coś się zmieni w moich interesach prywatnych? Więc ja muszę mieć prawo odsprzedania udziału w tej kampanii. Zwrócił pan uwagę, gdzie się transakcje odbywały? W bardzo szczególnym miejscu. Tak, na moście w Amsterdamie. Z tym, że potem podpisywano ugody już w budynku, w siedzibie, ale most najpierw był miejscem spotkań kupujących, odsprzedających akcje, kupujących. Nie wiem, czy ekonomista... Amstel, tak. Od której zresztą nazwę wzięło miasto. Amsterdam, a Dam to z kolei jest zapora, bo to jest zapora na rzece Amstel, jak zrozumiałem. Ja o tym moście od razu pomyślałem, jako polonista, w jakimś znaczeniu symbolicznym, to przechodzenie przez most i przechodzenie środków płatniczych. Nie wiem, czy ekonomista by nie wzruszył ramionami, ale jakoś tak o tym pomyślałem. I pora wreszcie wspomnieć o takich dwóch wielkich bohaterach pozytywnych tej opowieści, bo oczywiście Wilhelm, oczywiście doktor Tulp i Rembrandt, Baruch Spinoza i John Locke. Takie wielkie dla niego postaci. I ten Spinoza jest tutaj szczególną postacią. Przynajmniej, że rozważałem przez chwilę zilustrowanie naszej audycji piosenką z kabaretu Starszych Panów Mambo Spinoza, ale stwierdziłem, że to zbyt frywolne, jak na rolę, którą Spinozie przypisuje Russell Shorto w tej książce. Tak, więc filozofia Spinozy zresztą wywarła wielki wpływ na całą nowożytną myśl polityczną, etykę, teologię. I Szorto uważa, że mogła narodzić się tylko w Amsterdamie w drugiej połowie XVII wieku, to jest, ale właśnie twierdzi, że to Amsterdam ma swoją zasługę również. Tak, ma taki klimat, aha, który w ogóle pozwolił, bo mówi o tym, że Spinoza, którego jeszcze nazwisko jest skrócone, był Espinoza tak, tak naprawdę, wykonał zupełnie bezprecedensowy ruch, kiedy go wykluczyła gmina taka, no też liberalna w gruncie, czy gmina żydowska, ale jednak i dla niej to było za duże to, co on pisał. I on się nigdzie nie zapisał, on został taki bez przydziału. Tak. To wtedy było, jak rozumiem, zupełnie niesłychane. Ale wie pan, dlaczego jeszcze w Amsterdamie, no, liberalnym i tak dalej? Bo ten liberalizm doprowadził do ukształtowania już wtedy, w XVII wieku, pewnej wyższości władzy świeckiej nad kościelną. I to są idee Spinozy. Tak jest. I to jest jeden z takich też elementów tego, co dzisiaj między innymi nazywamy liberalizmem. No, Locke też to w tym duchu z kolei pisał przez kilka lat pobytu w Amsterdamie. To do tej pory mówiliśmy tyle o pozytywnych cechach liberalizmu, to pewnie teraz zaczniemy powoli mówić o tym, co jest kłopotliwe, bo Szorto, przywiązany do idei wolności oczywiście, ale pokazuje od pewnego momentu w książce no pewne, jakby się powiedziało, uczenie aporie, czyli wewnętrzne sprzeczności tej myśli i rozmaite konsekwencje, które można z niej wyciągnąć. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem. Oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam, mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie. Rozumiem wolności. studiu jest z nami, przypominam, wydawczyni książki Lasyla Shorto Amsterdam, historia najbardziej liberalnego miasta na świecie, pani Jolanta Wołoszańska-Jarek. Właśnie o książce Lasyla Shorto Amsterdamie i liberalizmie rozmawiamy. Napisała do nas pani Katarzyna. Z tego, co pamiętam z historii Holandii, był okres, kiedy zasłanianie okien było tam zabronione w obawie przed spiskiem. Początkowa restrykcja stała się z czasem obyczajem. No to pokazuje to, co ja podejrzewałem, o co podejrzewałem Shorto, że on ładnie mitologizuje pewne, pewne wydarzenia, czy pewne zwyczaje właśnie. Autor tego maila, od którego zacząłem naszą audycję, napisał do mnie bardzo miły taki list, w którym, który właśnie zaczyna się już od uśmieszku, od emotikonu z uśmiechem i sygnalizuje, że przecież to była prowokacja, ten jego mail. Ja wiem, że to była prowokacja i z całą satysfakcją tę prowokację przekazałem dalej, prowokując na początku audycji, żeby zasygnalizować, że liberalizm to nie jest pojęcie, które budzi wyłącznie, pozytywne, odczucia. Russell Shorto w pewnej chwili uruchamia taki wątek amerykański, przypomina, że Nowy Jork był początkowo nowym, nazywał się początkowo Nowy Amsterdam i był założony przez holenderskich kolonistów. Z dużym właściwie takim dreszczem wręcz przeczytałem, jak w pewnej chwili wspomina o tym, że tam w momencie, kiedy zaczęły się konflikty z Indianami w Ameryce Północnej, to ci Holendrzy, którzy mieszkali wcześniej, tacy rozproszeni, postanowili zamieszkać jedną wyspę i wybrali taką, która się nazywała po indiańsku bodajże Manahata, co daje pojęcie, co to była za wyspa mianowicie konkretnie. Natomiast z tej perspektywy amerykańskiej właśnie, bo dobrze jest pamiętać, że w Stanach i w Europie to pojęcie właściwie znaczy rozmaite rzeczy, on zresztą o tym wspomina. On pokazuje lojalnie w pewnej chwili, że z założeń liberalizmu można wyciągnąć bardzo rozmaite wnioski polityczne w gruncie rzeczy, bo jeżeli wolność, to czyja tak naprawdę? I zaczyna się problem, czy wolność tych, którzy, no mówiąc w dużym uproszczeniu już, wolność pracodawców czy pracobiorców, tak z perspektywy społeczno-gospodarczej na rzecz patrząc. Wspominam zresztą przy okazji, że był przez chwilę w Amsterdamie Karol Marx, ale jakoś... Tak, nie zawojował, był dosyć krótko. Zresztą potem już na początku XX wieku nie przyjęły się w Amsterdamie te skrajne socjalistyczne koncepcje rewolucji. Także woleli Amsterdamczycy, byli bardzo pragmatyczni i woli poprawiać niż rewolucjonizować. Tak, właśnie. Tak, i tam on zresztą opowiada, i to znowu mam wrażenie z całą, jeszcze raz podkreślę moją fascynacją, z którą tę książkę przeczytałem, to jednocześnie mam wrażenie, że on skupiając się na Amsterdamie, czasami właśnie uzyskuje taki efekt, albo właśnie jak z tymi zasłoniętymi oknami, to dziękuję pani Katarzynie, że nam zwróciła to uwagę, albo tak jak z tą tolerancją układów w Utrechcie, które jednak były również, były dość podobne do aktu Konfederacji Warszawskiej, chociaż jako żywo szlachta polska nie budowała polderów kosztem morza, a jednak też się na coś takiego zdobyła w pewnej chwili. Ja mam na myśli taki moment, w którym on pokazuje, jak w Amsterdamie przedsiębiorcy zaczęli łożyć na cele społeczne. Tak, ale to była tradycja, bo już w XVII wieku rządzący miastem budowali sierocińce, budowali domy starców i ta tradycja się utrzymała. Tak, ale to była też jedna z koncepcji liberalizmu. Tak, natomiast przyznam, że ja natychmiast pomyślałem sobie o odwiedzanym przeze mnie 2 lata temu Dreźnie, gdzie jest taka dzielnica, w tej chwili dzielnica Drezna, kiedyś miasteczko Hellerau, które z kolei powstało w ten sposób, że no, u progu XX wieku, nie w XVII, ale u progu XX wieku przedsiębiorcy niemieccy postanowili zbudować miasto, ogród, które rozwiąże problem konfliktu kapitał-praca, czyli tego konfliktu, który napędzał popularność myśli lewicowej. Światowej i zbudowali właśnie no, miasto, które było w swojej strukturze i w warunkach, jakie zapewniało pracownikom, którzy tam dostawali mieszkania, no, zapewniało spokój społeczny i taki rodzaj solidarności międzyklasowej, to znaczy interesy pracowników, robotników i interesy właścicieli wydawały się mniej napięte, konflikt między interesami wydawał się mniej gorący w momencie, kiedy oni wszyscy mieszkali no, w obrębie tego samego takiego parku obstawionego domami, więc w tym sensie wyjątkowość Amsterdamu wierzę, że jest, zwłaszcza się kocha to miasto, ale to nie jest tak, że Amsterdam był jedynym liberalnym miastem w Europie u progu XX wieku, a potem w okresie II wojny światowej, no to ten liberalizm mieszkańców Amsterdamu, i o tym też Shorter lojalnie pisze, tak nie bardzo się sprawdził. No nie bardzo się sprawdził, tak. Tam w Amsterdamie w czasie II wojny światowej było bardzo wielu Żydów, którzy ściągali do miasta już na początku XX wieku, uważając, że właśnie w Amsterdamie będą mieli najlepsze warunki do życia. I tak zresztą było. Aż do lat 30. Tam zresztą się trochę już później, ale w tych okolicznościach rodzina Anny Frank pojawiła. Tak, rodzina Anny Frank przeprowadziła się z Niemiec w latach 30. Krótko byli w Stanach Zjednoczonych, wrócili do Niemiec i z Niemiec przyjechali do Amsterdamu. I w internecie właśnie jest ciekawy film. Z 1900, to jest 20-sekundowa właściwie sekwencja, ale to już jest 41 rok, okupacja, ale jeszcze życie było w miarę normalne. No, potem ten horror przyszedł troszkę później. Na tym filmie jest 12-letnia Anna, która wygląda przez okno kamienicy, obserwując parę narzeczonych idącą do ślubu. I tam no, przez chwilę się zresztą tam odwraca, do kogoś coś mówi. Ja po przeczytaniu informacji w książce Lesyla Shorta natychmiast oczywiście uruchomiłem internet i znalazłem ten film. On rzeczywiście robi duże wrażenie. Nigdy nie przyszło mi do głowy, że Anne Frank można, no wprawdzie no, to jest no, bardzo krótki fragment, ale że można ją zobaczyć tak, w ruchu. Tak, ja się też o tym dowiedziałam z książki Lesyla Shorta. I te negatywne doświadczenia z okresu wojny, no, trochę tak to, a może jeszcze powiedzmy o jednym, Holendrzy, ponieważ jak zrozumiałem, ominęła przynajmniej Amsterdam pierwsza wojna, więc oni liczyli trochę na to, że również ominie ich druga, tak, znaczy, że to trochę był taki tak pomysł. Było, tak. No ale nie ominęła. I te negatywne doświadczenia z okresu wojny, to, że właśnie ten liberalizm, którego oni już chyba zaczęli być dumni wtedy rzeczywiście, to ten kult wolności jednostki i tak dalej, no w obliczu przymusów okupacyjnych się nie sprawdził, więc oni prawdopodobnie mieli, mówiąc potocznie, takiego kaca moralnego trochę po tej wojnie. Tak Shorter przynajmniej tłumaczy takie zaostrzenie się jeszcze dążeń wolnościowych w Amsterdamie po drugiej wojnie. I to na horyzoncie pojawia się ruch PROWO, który Polakowi strasznie przypomina, chyba nie przypadkiem, pomarańczową alternatywę. Tak, ruch PROWO, jak sama nazwa wskazuje, to były pokojowe metody prowokowania władz. Oni mieli kilka lat istniał ten ruch PROWO, początek lat 60. Oni organizowali różne takie happeningi, inicjatywy, słynne było na przykład Plan Białych Rowerów. To zresztą bardzo ciekawa inicjatywa, bo to stało, ten plan stał się wzorcem dla czasów współczesnych. Polegało to na tym, że członkowie ruchu PROWO uważali, że władze miasta powinni zakazać ruchu samochodowego w samym mieście i ufundować dla miasta białe rowery. Sami kupili 50 rowerów, pomalowali na biało i przekazali miasto. Ich koncepcja to parkingi dla rowerów, ścieżki rowerowe, a więc to wszystko, co dzisiaj wydaje się normalne, światła dla rowerów. Tak, chociaż wyraźnie ten ruch prowo... Bo trzeba powiedzieć, że... No oni mieli inne różne... Tak, że to było jak na ruch prowo w miarę racjonalna idea, jak nie obserwujemy. Oni na przykład jak wydali swoją pierwszą gazetę, to przylepione były kapiszony i była instrukcja, weź młotek i zrób rewolucję w swoim życiu. Więc to były tego typu. Oni mieli również, to był plan białego komina, chodziło im o karanie firm, które zatruwają dymy, zatruwają powietrze. Tak, a jednocześnie takie na przykład happeningi, pewnie do tej pory, poza tymi kapiszonami, to jeszcze nie wiadomo dlaczego pomarańczowa alternatywa się mi skojarzyła, chociaż o ile pamiętam, major Frydrych mówił wprost, że on się inspirował prowosami z Amsterdamu, ale tam były takie pomysły, na przykład zrobić manifestację, która będzie polegała na tym, że ludzie się zbiorą i zaczną kaszleć wszyscy. To sprowokowało w końcu policję do pałowania tych manifestantów, chociaż właściwie nikt nie wiedział, dlaczego kasłanie ma być antypaństwowe. Tak, ale niestety oni po kilku latach, a wie pan dlaczego właśnie przestał istnieć ruch prawo. Przywódcy weszli do... Najpierw zaczęli ich popierać przedstawiciele władz, a więc to był śmiertelny pocałunek, a jednocześnie przywódcy ruchu prawo weszli do władz, więc... Taki był koniec ruchu prawa. W gruncie rzeczy to mnie o tyle nie dziwi, że żywcem przypomina historię późniejszego o kilka lat ruchu rewolty 68 roku, którego ten ruch prawo wyraźnie zapowiadał, maj 68. Mój Boże, jakby prześledzić biografię Joszki Fischera na przykład, to jest właściwie dokładnie opowieść o kimś takim jak przywódcy ruchu prawo, tak? Znaczy, czy Daniel Cohn-Bendit, i tak dalej. Znaczy to była taka fala w Europie. Tak, tak, fala, która po prostu rzeczywiście, ci przywódcy tej fali w pewnej chwili się ustatecznili nieco i weszli po prostu do władz. Skądinąd ten numer, ta historia z rowerami, te białe rowery, które właśnie początkowo wydawały się też raczej takim, chyba jednak trochę żartem wyjściowo, bo pomysł, żeby miasto zafundowało wszystkim obywatelom rowery, które będą wszystkich i niczyje zarazem i będą malowane na biało, wyglądał w kontekście tych innych akcji ruchu na raczej stwarzanie fermentu niż na taką akcję ekologiczną, jak to teraz wygląda, jak się o tym opowiada. To właśnie zdaje się, że te rowery stały się rzeczywiście podstawowym pojazdem w Amsterdamie właśnie dlatego, że przedstawiciele ruchu prawo do władz miasta weszli i naprawdę zrealizowali ten pomysł z rowerami. W każdym razie ten ruch, trzeba powiedzieć, on zaczynał się z takimi hasłami, wyrastał z takiej refleksji anarchistycznej tam początkowo. Bakunin był gdzieś tam u początków tego myślenia. Chodziło o takie poruszenie opinii publicznej. Jeden z przywódców ruchu prawa w rozmowie z Russellem Shortem mówi wprost, że chodziło o to, żeby policja wreszcie zaczęła nas pałować, żeby było wiadomo, że było oczywiste, że to jest, że właśnie ta wolność jest niedostatecznie przyznawana obywatelom, co zresztą o tyle było, tam jest taki w tej książce jeden z takich licznych momentów, gdzie Shorto ujawnia taką, jakby to powiedzieć, taki smutną ironię wydarzeń, ponieważ przeciwnikiem tych prowosów był burmistrz Amsterdamu, który miał piękną kartę wojenną, który właśnie w ramach walki o wolność jednostki chronił między innymi, był w takiej grupie, odpowiedniku Żegoty trochę, w takiej grupie chroniącej Żydów przed hitlerowcami, a tutaj był traktowany jako przedstawiciel reżimu, który biednych Amsterdamczyków, biednym Amsterdamczykom jakoś ogranicza wolność. Shorto znów nie wiem na ile zgodnie z faktami historycznymi, ale ładnie mu to się układa. Opowiada o tym, że to właśnie tradycje prowosów spowodowały, że w hotelu Hilton w Amsterdamie odbył się pewien słynny happening. Tak, Joko John Lennon i Yoko Ono po swoim ślubie w Gibraltarze wyjechali najpierw do Paryża, stamtąd Rolls-Royce'em, przyjechali do apartamentu hotelu Hilton, w którym zorganizowali tak zwany strajk łóżkowy, bed in. To znaczy oni wywiesili transparenty. Był to w ogóle protest przeciwko wojnie w Wietnamie, co im no, dawali do zrozumienia dużo wcześniej, że to ich ta wojna w Wietnamie, to właśnie będą chcieli coś zrobić. I oni wywiesili transparenty, łóżko dla pokoju, włosy dla pokoju i ogłosili, że właśnie strajk odbędzie się w łóżku. Uczciwie mówiąc, dziennikarze przyjechali myśląc, że oni będą seks w tym łóżku uprawiać. Tak, że będą publiczne uprawianie miłości i tego się obawiała też policja amsterdamska. Oczywiście niewiele zdziałali, jeśli idzie o pokój, natomiast jak pisze Shorto, ten strajk ugruntował opinię miasta Amsterdamu jako miasta bardzo liberalnego. Oni zresztą wcześniej pytali się swojego producenta muzycznego, bo kiedy mieli tę ideę zorganizowania happeningu, gdzie? I właśnie producent doradził im Amsterdam. Potem słynne były coffee shopy w Amsterdamie. Też Shorto wyjaśnił mi wreszcie, dlaczego te miejsca, gdzie można... Można lub można było, nie jestem pewien, jak jest to w tej chwili, dzisiaj, kupić marihuanę. Tak, miękkie narkotyki, z tym, że niektóre narkotyki wewnątrz, a niektóre narkotyki na zewnątrz. To znaczy, bo jaka jest różnica między coffee shopami a kawiarnią? Taka, że w coffee shopach nie podaje się alkoholu. I dlatego policja się tym może nie interesować i dlatego hedochen zadziałać, tak? Znaczy tak, właśnie to nielegalne, ale tolerowane. Tych coffee shopów jest kilka tysięcy. W latach 80. było 1800. One się ciągle rozwijają. Ale tam zaczęły się, bo tam zaczęły się jednocześnie i tym właściwie kończy się ta książka, tak dosyć minorowo, bo Amsterdamczycy się jakby trochę rozdokazywali, mówiąc, przywołując piosenkę Wojciecha Młynarskiego, w co się bawić. Zaczęto zastanawiać się nad ograniczeniem działalności coffee shopów, bo jednak przy miękkich narkotyków są twarde, trudno i jest tak, przestępczość. Tak, tak, i przestępczość zorganizowana. I to jest pewien minus. Tak, no więc właśnie, tam po prostu zaczął również środowisko przestępcze zaczęło się budować. Idea multikulti, idea tego, że tolerujemy absolutnie wszystkie mniejszości etniczne i kulturowe i religijne, które mogą zjeżdżać do Holandii, też właściwie z zabójstwem w 2004 roku reżysera filmowego, Theo Van Gogha. Tak. Theo Van Gogha to był prawnuk brata malarza. On nakręcił film Submission, Podporządkowanie, na którym jest, bo ten film jeszcze gdzieś istnieje, młoda muzułmanka podczas modlitwy, ubrana, to też pewna prowokacja, ubrana do stóp do głów, ale środek ma obnażony i pokryty wersetami z Koranu. Jednocześnie w czasie tej modlitwy odzywają się głosy innych kobiet zgwałconych, bitych, to wszystko w rodzinie. I film właśnie miał być prowokacją też. No i był tylko właśnie skutkowo śmiercią reżysera. Tak, ale 2 listopada 2004 roku został zastrzelony na ulicy. To Marokańczyk 26-letni dokonał. Zastrzelony, podrżnięto mu gardło i przypięte nożem do klatki piersiowej list. I to pokazuje, bo jeden dylemat taki liberalny to jest taki, czy wolność, właśnie wolność dla pracodawców, czy wolność dla pracobiorców. Drugi, bodajże jeszcze bardziej diabelski dylemat, którym Shorto kończy, bo no, lojalnie wobec rzeczywistości, dylemat związany z liberalizmem, to taki, czy rzeczywiście tak jak, czy by tak powiedzieć, wolność jednostki może być rzeczywiście całkowicie nieograniczona. Czy wycofanie się całkowite państwa z jakiejkolwiek organizacji stosunków międzyludzkich na zasadzie takiej, że oni się sami zintegrują, bo to jest racjonalne? Czy to działa? Myślę, że Shorto zawiesza to pytanie. Ale... Gorzej, on to pytanie nam zostawia, nam czytelnikom. Tak, ale mówi jedną ważną rzecz, że wolność jednostki wymaga bezpieczeństwa, że nie może być wolności jednostki w państwie, które nie zapewnia swoim obywatelom bezpieczeństwa. No i tu otwiera się temat właściwie na następną godzinę, ale nie zrobię tego naszemu gościowi. Na tym zakończymy, ponieważ pytanie o bezpieczeństwo, a wolność to jest pytanie, które rzeczywiście jest dyskutowane w związku z rewelacjami Snowdena, choćby tylko na całym świecie od wielu miesięcy. Ile wolności jesteśmy w stanie oddać dla poczucia bezpieczeństwa i czy nie za dużo? Tymczasem bardzo, bardzo dziękuję naszemu gościowi, którym była pani Jolanta Wołoszańska-Jarak, wydawczyni książki Lasera Shorto Amsterdam.